่านเทศอัศจรรย์ครั้งสุดท้ายวันมาฆบูชาเดือน3เพ็ญพ.ศ. 2492ก่อนท่านจะเริ่มป่วยเล็กน้อยวันนั้นท่านเริ่มเทศในเวลา2ทุ่มจนถึงเวลา6ทุ่มเที่ยงคืนรวมเป็นเวลา4ชั่วโมงอำนาจธรรมที่ท่านแสดงในวันนั้นเป็นความอัศจรรย์ประจักษ์ใจของพระทุรงที่มารวมกันอยู่เป็นจำนวนมากโดยทั่วกันประหนึ่งโลกธาตุดับสนิทไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยปรากฏแต่กระแสธรรมท่านแผ่ครอบไปหมดทั่วไตรโลกธาตุโดยยกพระอรหันต์ 1,250 องค์ที่ต่างมาเองสู่ที่ประชุมณพุทธสถานโดยไม่มีใครอาราธนานิมนต์หรือนัดแนะขึ้นแสดงว่าท่านเป็นวิสุทธิบุคคลล้วนๆไม่มีคนมีกิเลสเข้าสัปปนเลยแม้คนเดียวการแสดงโอวาทปาติโมกข์พระพุทธเจ้าทรงแสดงเองเป็นวิสุทธิอุโบสถคืออุโบสถในท่ามกลางแห่งบุคคลผู้บริสุทธิ์ล้วนๆไม่เหมือนพวกเราซึ่งแสดงปาติโมกข์ในท่ามกลางแห่งบุคคลผู้มีกิเลสล้วนๆไม่มีบุคคลผู้สิ้นกิเลสสัปปนอยู่เลยแม้คนเดียวฟังแล้วน่าสลดสังเวชอย่างยิ่งที่พวกเราก็เป็นคนผู้หนึ่งหรือเป็นพระองค์หนึ่งในความเป็นสักยบุตรของพระองค์องค์เดียวกันแต่มันเป็นเพียงชื่อไม่มีความจริงแฝงอยู่บ้างเลยเหมือนคนที่ชื่อว่าพระบุญเนนบุญและนายบุญนางบุญแต่เขาเป็นคนที่บาปหาแต่โทษและอาบัติใส่ตัวแทบก้าวเดินไปไม่ได้สมัยโน้นท่านทำจริงจึงพบแต่ของจริงพระจริงทำจริงไม่ปลอมแปลงตกมาสมัยพวกเรากลายเป็นมีแต่ชื่อเสียงเรืองนามสูงส่งจดพระอาทิตย์พระจันทร์แต่ความธรรมต่ำยิ่งกว่าขุมนรกอเวจีแล้วจะหาความดีความจริงความบริสุทธิ์มาจากไหนเพราะสิ่งที่ทำมันกลายเป็นงานพอกพูนกิเลสและบาปกรรมไปเสียมากมิได้เป็นงานถอดถอนกิเลสให้สิ้นไปจากใจแล้วจะเป็นวิสุทธิโบสถ์ขึ้นมาได้อย่างไรกันปวดมาเอาแต่ชื่อเสียงเพียงว่าตนเป็นพระเป็นเนนแล้วก็ลืมตัวมัวแต่ยกว่าตนเป็นผู้มีศีลมีธรรมแต่ศีลธรรมอันแท้จริงของพระของเนนตามพระโอวาทของพระองค์แท้ๆนั้นคืออะไรก็ยังไม่เข้าใจกันเลยถ้าเข้าใจในโอวาทปาติโมกข์ท่านสอนว่าอย่างไรนั่นแลคือองค์ศีลองค์ธรรมแท้ท่านแสดงย่อเอาแต่ใจความว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงหนึ่งการยังกุศลคือความฉลาดให้ถึงพร้อมหนึ่งการชำระจิตของตนให้ของแท้หนึ่งนี่แลเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายการไม่ทำบาปถ้าทางกายไม่ทำแต่ทางวาจาก็ทำอยู่ถ้าทางวาจาไม่ทำแต่ทางใจก็ทำและสั่งสมบาปจนยังค่ำจนถึงเวลาหลับพอตื่นจากนอนก็เริ่มสั่งสมบาปต่อไปจนถึงขณะหลับอีกเป็นอยู่ทนองนี้โดยไม่ได้สนใจคิดว่าตัวทำบาปหรือสั่งสมบาปเลยแม้เช่นนั้นยังหวังใจอยู่ว่าตนมีศีลมีธรรมและคอยเอาแต่ความบริสุทธิ์จากความมีศีลมีธรรมที่ยังเหลือแต่ชื่อนั้นฉะนั้นจึงไม่เจอความบริสุทธิ์กลับเจอแต่ความเศร้าหมองวุ่นวายภายในใจอยู่ตลอดเวลาทั้งนี้ก็เพราะตนแสวงหาสิ่งนั้นก็ต้องเจอสิ่งนั้นถ้าไม่เจอสิ่งนั้นจะให้เจออะไรเล่าคนเราแสวงหาสิ่งใดก็ต้องเจอสิ่งนั้นเป็นธรรมดาเพราะเป็นของมีอยู่ในโลกสมมติอย่างสมบูรณ์ที่ท่านแสดงอย่างนี้แสดงโดยหลักธรรมชาติของศีลธรรมทางด้านปฏิบัติเพื่อนักปฏิบัติได้ทราบอย่างถึงใจลำดับต่อไปท่านแสดงสมาธิปัญญาตลอดที่มุดหลุดพ้นอย่างเต็มภูมิและเปิดเผยไม่ปิดบังลี้ลับอะไรเลยในวันนั้นแต่จะไม่ขออธิบายเพราะเคยอธิบายและเขียนลงบ้างแล้วขณะนั้นผู้ฟังทั้งหลายนั่งเงียบเหมือนหัวต่อตลอดการไม่มีเสียงอะไรรบกวนธรรมที่ท่านกำลังแสดงอย่างเต็มที่เลยตอนสุดท้ายแห่งการแสดงธรรมท่านพูดทำนองพูดที่วัดเจดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่ว่าการนี้เทศซ้ำเท่าต่อไปจะไม่ได้เทศทำนองนี้อีกแล้วก็จบลงคำนั้นได้กลายเป็นความจริงขึ้นมาดังท่านพูดไว้นับแต่วันนั้นแล้วท่านไม่ได้เทศทำนองนั้นอีกเลยทั้งเนื้อธรรมและการแสดงนานๆผิดกับครั้งนั้นอยู่มากหลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนท่านเริ่มป่วยกระสอบกระแสะเรื่อยมาจนถึงวาระสุดท้ายแห่งขันเสียจนได้แม้ท่านจะได้รับความลำบากทางขันเพราะโรคภัยเบียดเบียนจนสุขภาพทรุดลงเป็นลำดับก็ตามแต่การบิณฑบาตฉันในบาตรและฉันมือเดียวที่เคยดำเนินมาท่านก็ยังอุตส่าห์ประคองของท่านไปไม่ยอมลดละปล่อยวาง เมื่อไม่สามารถไปสู่สายบิณฑบาตได้ท่านก็พยายามไปเพียงครึ่งหมู่บ้านแล้วกลับวัดต่อมาญาติโยมและพระอาจารย์ทั้งหลายเห็นท่านลำบากมากก็ปรึกษากันตกลงขออาราธนานิมนต์ท่านไปแค่ประตูวัดแล้วกลับถ้าจะขออาราธนาท่านไว้ไม่ให้ไปเลยท่านไม่ยอมโดยให้เหตุผลว่าเมื่อยังพอไปได้อยู่ต้องไปฉะนั้นจำต้องอนุโลมตามท่านไม่ให้ขัดอัธยาศัยท่านเองก็พยายามไปไม่ยอมลดละความเพียรเอาเลยจนไปไม่ไหวจริงๆท่านยังขอบิณฑบาตบนศาลาโรงฉันพยายามจนลุกเดินไม่ได้จึงยอมหยุดบิณฑบาตแม้เช่นนั้นยังขอฉันในบาตรและฉันมือเดียวตามเดิมเราคนดีต้องอนุโลมตามความประสงค์ท่านทุกระยะไปด้วยความอัศจรรย์ในความอดทนของนักปราชญ์ชาติอาชาในไม่ยอมทิ้งลวดลายที่เคยเป็นนักต่อสู้ให้กิเลสยื้อแย่งแข่งดีได้เลยถ้าเป็นพวกเราน่ากลัวจะถูกหามลงมาฉันจังหันนับแต่วันเริ่มรู้สึกว่าไม่สบายซึ่งเป็นที่น่าอับอายกิเลสที่คอยหัวเราะเยาะคนไม่เป็นท่าอยู่ตลอดเวลาที่มานอนคอยเถียงให้กิเลสสับฟันหันแหลกอย่างไม่มีชิ้นดีอันเป็นที่น่าสังเวชเอานักหนาถ้ายังรู้สึกเสียดายเราซึ่งเป็นคนทั้งคนที่คอยจะเป็นเสียงให้กิเลสสับฟันก็ควรระลึกถึงปฏิปทาของท่านอาจารย์มั่นตอนนี้ไว้บ้างเผื่อได้ยึดมาเป็นเครื่องมือป้องกันตัวในการต่อสู้กับกิเลสจะไม่กลายเป็นเขียงให้มันหมดทั้งตัวยังพอมีเครื่องหมายสัตบุรุษพุทธบริษัทติดตัวอยู่บ้างอาการท่านรู้สึกหนักเข้าโดยลำดับจนคนดีที่เกี่ยวข้องไม่พากันนิ่งนอนใจได้ตอนกลางคืนต้องจัดวาระการคอยรักษาท่านอย่างลับๆคราวละ 3-4 องค์เสมอแต่ไม่ได้เรียนให้ท่านทราบนอกจากท่านจะทราบทางภายในโดยเฉพาะเท่านั้นทั้งนี้เกรงว่าท่านจะห้ามไม่ให้ทำโดยเห็นว่าเป็นภาระกังวลวุ่นวายเกินไปพระเนรที่อยู่รักษาท่านตามวาระก็ให้อยู่ใต้ถุนกุฏิท่านอย่างเงียบๆวาระละ 2-3 ชั่วโมงตลอดรุ่งทุกคืนซึ่งเริ่มแต่ยังไม่เข้าพรรษาพอเห็นอาการท่านหนักมากก็ปรึกษากันแล้วกราบเรียนขอถวายความปลอดภัยให้ท่านโดยมาขอนั่งสมาธิภาวนาที่เฉลียงข้างนอกกุฏิท่านคราวละ2องค์ท่านก็อนุญาตจึงได้จัดให้พระอยู่บนกุฏิท่านครั้งละ2องค์อยู่ใต้ถุน2องค์ตลอดไปไม่ให้ขาดได้นอกจากพระที่จัดเป็นวาระไว้ประจำแล้วยังมีพระในวัดมารอบๆมองๆคอยสังเกตการอยู่เสมอมิได้ขาดตลอดคืนพอออกพรรษาแล้วพระและครูบาอาจารย์ที่จำพรรษาอยู่ในที่ต่างๆก็ทยอยกันมากราบเยี่ยมและปฏิบัติท่านมากขึ้นเป็นลำดับอาการท่านรู้สึกหนักเข้าทุกวันไม่น่าไว้ใจท่านจึงได้ประชุมเตือนบรรดาศิษย์ให้ทราบในการที่จะปฏิบัติต่อท่านด้วยความเหมาะสมว่าการป่วยของผมชวนถึงวาระเข้าทุกวันจะพากันอย่างไรก็ควรคิดเสียแต่บัดนี้จะได้ทันกับเหตุการณ์ผมน่าต้องตายแน่นอนในคราวนี้ดังที่เคยพูดไว้แล้วหลายครั้งแต่การตายของผมเป็นเรื่องใหญ่ของสัตว์และประชาชนทั่วไปอยู่มากด้วยเหตุนี้ผมจึงเพลียงท่านทั้งหลายให้ทราบว่าผมไม่อยากตายอยู่ที่นี่ถ้าตายที่นี่จะเป็นการกระเทือนและทำลายชีวิตสัตว์ไม่น้อยเลยสำหรับผมตายเพียงคนเดียวแต่สัตว์ที่จะพลอยตายเพราะผมเป็นเหตุนั้นมีจำนวนมากมายเพราะคนจะมามากทั้งที่นี้ไม่มีตลาดแลกเปลี่ยนซื้อขายกันนับแต่ผมบวชมาไม่เคยคิดให้สัตว์ได้รับความลำบากเดือดร้อนโดยไม่ต้องพูดถึงการฆ่าเขาเลยมีแต่ความเมตตาสงสารเป็นพื้นฐานของใจตลอดมาทุกเวลาได้แผ่เมตตาจิตอุทิศส่วนกุศลแก่สัตว์ไม่เหลือหน้าโดยไม่มีประมาณตลอดมาเวลาตายแล้วจะกลายเป็นศัตรูคู่เวรแก่สัตว์ให้เขาล้มตายลงจากชีวิตที่แสนรักสงวนของแต่ละตัวเพราะผมเป็นเหตุเพียงคนเดียวนั้นผมทำไม่ลงอย่างไรขอให้นำผมออกไปตายที่สกลนครเพราะที่นั่นเขามีตลาดอยู่แล้วคงไม่กระเทือนชีวิตของสัตว์มากเหมือนที่นี่เพียงผมป่วยยังไม่ถึงตายเลยผู้คนพระเนนก็พากันหลั่งไหลมาไม่หยุดหย่อนและนับวันมากขึ้นโดยลำดับซึ่งพอเป็นพยานอย่างประจักษ์แล้วยิ่งผมตายลงไปผู้คนพระเนนจะพากันมามากเพียงไรขอได้พากันคิดเอาเองเพียงผมคนเดียวไม่คิดคำนึงถึงความทุกข์เดือดร้อนของผู้อื่นเลยนั้นผมตายได้ทุกการสถานที่ไม่อาลัยเสียดายร่างกายอันนี้เลยเพราะผมได้พิจารณาทราบเรื่องของมันตลอดถึงแล้วว่าเป็นเพียงส่วนผสมแห่งธาตุรวมกันอยู่ชั่วระยะการแล้วก็แตกทำลายลงไปสู่ธาตุเดิมของมันเท่านั้นจะมาอาลัยเสียดายหาประโยชน์อะไร เท่าที่พูดนี้ก็เพื่อความอนุเคราะห์สัตว์อย่าให้เขาต้องมาพร้อมกันตายเป็นป่าช้าผีดิบวางขายเกลื่อนอยู่ตามริมถนนหนทางอันเป็นที่น่าสมเพชเวทนาเอานักหนาเลยซึ่งยังไม่สุดวิสัยที่จะควรพิจารณาแก้ไขได้ในเวลานี้ฉะนั้นจึงขอให้รีบจัดการให้ผมได้ออกไปทันกับเวลาซึ่งที่ยังควรอยู่ในระยะนี้เพื่ออนุเคราะห์สัตว์ที่รอตายตามผมอยู่เป็นจำนวนมากให้เขาได้มีความปลอดภัยในชีวิตของเขาโดยทั่วกันหรือใครมีความเห็นอย่างไรก็พูดได้ในเวลานี้ทั้งพระและญาติโยมรวมฟังกันอยู่เป็นจำนวนมากไม่มีใครพูดขึ้นมีแต่ความสงบเงียบแห่งบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความผิดหวังดังบทธรรมท่านว่ายามปิดข้างนละพติตามปิดดูข้างปรารถนาไม่สมหวังย่อมเป็นทุกข์คือท่านจะอยู่วัดหนองผือก็ต้องตายจะออกไปสกลนครก็ต้องตายไม่มีหวังทางนั้นที่ประชุมจึงต่างคนต่างเงียบหมดทางแก้ไขทุกประตูจึงเป็นอันพร้อมกันยินดีและตกลงตามความเห็นและความประสงค์ท่านทีแรกญาติโยมบ้านน้องผือทั้งบ้านแสดงความประสงค์ว่าขอให้ท่านตายที่นี่เขาจะเป็นผู้จัดการศพท่านเองแม้จะทุกข์จนข้นแค้นแสนเข็ญเพียงไรก็ตามแต่ศรัทธาความเชื่อเลื่อมใสในครูอาจารย์ไม่ได้จนยังมีเต็มเปี่ยมในสันดานจึงขอจัดการศพท่านจนสุดความสามารถขาดดิ้นไม่ยอมให้ใครดูหมิ่นเหยียดหยามว่าชาวบ้านน้องผือไม่มีความสามารถเผาศพท่านอาจารย์เพียงองค์เดียวก็ไม่รอให้เขาเอาท่านไปทิ้งเสียที่อื่นดังนี้ไม่ให้มีอย่างไรก็ขอพร้อมกันทั้งบ้านมอบกายถวายชีวิตต่อท่านอาจารย์องค์เป็นสรณะของชาวบ้านหนองผือจนหมดลมหายใจไม่ยอมให้ใครเอาท่านไปไหนจนกว่าชาวหนองผือไม่มีลมหายใจครองขันแล้วจึงจะยอมให้เอาท่านไปแต่พอได้ยินคำท่านให้เหตุผลโดยธรรมแล้วก็พากันแสดงความเสียดายโดยพูดอะไรไม่ได้จำต้องยอมทั้งที่มีความเลื่อมใสและอะไรเสียดายท่านแทบใจจะขาดปราศจากลมหายใจในขณะนั้นจึงเป็นที่น่าเห็นใจพี่น้องชาวหนองผือเป็นอย่างยิ่งและขอจารึกเหตุการณ์คือความเสียสละอย่างถึงเป็นถึงตายเพื่อถวายบูชาท่านอาจารย์ครั้งนี้ไว้ในหฤทัยของผู้เขียนในนามท่านผู้อ่านทั้งหลายด้วยซึ่งคงจะมีความรู้สึกต่อพี่น้องชาวหนองผือเช่นเดียวกันวันประชุมนั้นมีครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่หลายท่านที่เป็นลูกศิษย์ท่านมาร่วมด้วยท่านอาจารย์เองเป็นผู้ชี้แจงเรื่องที่ไม่ควรให้ท่านอยู่วัดหนองผือต่อไปด้วยเหตุดังที่เขียนผ่านมาแล้วเมื่อทั้งฝ่ายพระสงฆ์และฝ่ายชาวบ้านต่างทราบคำชี้แจงจากท่านในที่ประชุมด้วยกันและไม่มีใครคัดค้านแล้วก็ตกลงการทำแคร่สำหรับหามท่านออกจากวัดหนองผือไปสกลนครวันที่กลายเป็นวันมหาเศร้าโศกโลกวันไหวเพราะความวิโยคพลัดพรากจากสิ่งที่รักเลื่อมใสสุดจิตสุดใจก็ได้ระเบิดขึ้นแก่ชาวบ้านชาววัดอย่างสุดจะอดกลั้นไว้ได้นั้นคือวันที่ประชาชนญาติโยมและพระสงฆ์จำนวนมากเตรียมแคร่มารอรับท่านอาจารย์ที่บันไดกุฏิหลังจากฉันเสร็จแล้วพร้อมกันเตรียมจะหามท่านออกไปสุพรรณนครจุดนี้เป็นจุดที่เริ่มระเบิดหัวใจพี่น้องชาวหนองผือทั้งบ้านใกล้บ้านไกลที่ต่างมาแสดงความหมดหวังครั้งสุดท้ายในบริเวณนั้นตลอดพระสงฆ์สามเณรเป็นจำนวนมากทั้งสองฝ่ายต่างเกิดความสลดสังเวชน้ำตาไหลซึมเป็นจุดแรกจุดที่สองขณะที่พระอาจารย์ทั้งหลายพยุงท่านอาจารย์ลงมาจากกุฏิเพื่ออาราธนาขึ้นสู่แคร่และเตรียมเคลื่อนที่นี้เป็นตอนที่ปล่อยความเลื่อมใสอะไรรักสุดประมาณที่อัดอั้นตันใจอยู่ภายในออกมาอย่างเต็มที่ทั้งหญิงทั้งชายตลอดพระเณรก็อดกลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้จำต้องปล่อยให้เป็นไปตามความโศกาดูลในขณะนั้นแม้ผู้เขียนเองซึ่งยังจะติดตามท่านออกไปด้วยก็ยังอดแสดงความไม่เป็นท่าออกมาไม่ได้เมื่อเห็นบรรยากาศเต็มไปด้วยความซบเซาเหงาหงอยอยู่รอบด้านทั้งเสียงร้องไห้สั่งเสียทั้งคำขอร้องอาราธนาวิงวอนท่านอาจารย์ขอให้ออกไปหายโรคหายภัยจะได้ออกไปล้มหายตายจากทำลายซากจากพวกญาติโยมที่กำลังรอคอยอยู่ด้วยความโศกสันกันแสงสุดที่จะอดกลั้นได้แทบหัวอกจะแตกตาอยู่แล้วเวลานี้ขอท่านได้เมตตาสงสารสัตว์มากๆเพื่อเห็นเกิดความยากจนบ้างเถิดที่ปวงข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดทุกข์มากแทบเหลือทนครั้งนี้เพราะสมบัติอันล้นค่าที่เคยอุปถัมภ์รักษามาเป็นเวลาหลายปีได้หลุดมือพลัดพรากจากไปสุดวิสัยที่จะกั้นกลางไว้ได้เสียงร้องไห้รำพันด้วยความระทมขมขื่นราวกับคลื่นทะเลไหลซัดเข้ามาท่วมทับหัวใจตามรายทางที่ท่านผ่านไปคนทั้งบ้าน ทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กและผู้ใหญ่เหมือนจะถึงความมืดมิดปลิดชีพไปตามท่านกันทั้งบ้านตลอดต้นไม้ใบหญ้าที่ไม่มีวิญญาณรับรู้อะไรเลยก็เป็นประหนึ่งยุบย่อกรอบเกรียมไปตามๆกันขณะที่ท่านเริ่มเคลื่อนจากโรมณียสถานอันเป็นที่เคยให้ความสุขสำราญแก่ท่านและพระสงฆ์พร้อมด้วยหมู่ชนจำนวนมากที่มาอาศัยพึ่งร่มเงาตลอดมาสถานที่นั้นจึงเป็นเหมือนวัดร้างขึ้นในทันทีทันใดทั้งที่มีพระอยู่จำนวนมากเพราะปราศจากต้นไม้ใหญ่ใบดกหนาที่เต็มด้วยความร่มเย็นผาสุขแก่ผู้มาอาศัยตลอดมาเสียงที่กำลังแสดงความระบมปวดร้าวของประชาชนผู้หวังมอบกายถวายชีวิตให้กับพระศาสนามีท่านอาจารย์เป็นองค์พยานซึ่งกำลังพลัดพรากจากไปอยู่เวลานี้เป็นเสียงที่จะอดสังเวชสงสารเหลือประมาณไม่ได้พอผ่านบ้านและเสียงพี่ไรรำพันที่แสนจะอดกลั้นความทุกข์ความสงสารไปแล้วต่างก็เดินระงมทุกข์ไปตามหลังท่านแม้มีพระเนนและประชาชนนับเป็นจำนวนร้อยๆก็ล้วนมีหน้าอันเคร่งขรึมไม่มีท่านผู้ใดจะแสดงความเบิกบานแจ่มใสคงมีแต่ความระทมขมขื่นที่ฉันต้องกล่ำกลืนด้วยความฝืนอดฝืนทนไปตามๆกันตลอดทางเป็นความเงียบเหงาเศร้าโศกของหมู่ชนที่ต่างเดินไปเหมือนคนไร้ญาติขาดมิตรไม่มีใครพูดใครคุยเรื่องต่างๆแฝงขึ้นมาบ้างเลยต่างคนต่างเงียบแต่หัวใจเต็มไปด้วยความครุ่นคิดไปในความหมดหวังทั้งท่านและเรารู้สึกมีทางเดินแห่งวิถีของใจไปในทํานองเดียวกันว่าพวกเราเป็นพวกที่หมดหวังขออภัยเขียนตามความรู้สึกเท่ากับกำลังเอาท่านอาจารย์ไปทิ้งทั้งที่ท่านยังครองขันอยู่อย่างไม่สงสัยการที่จะมีหวังได้ท่านกลับมาอีกนั้นคงเป็นไปไม่ได้แล้วยิ่งคิดยิ่งเศร้าแต่ก็เป็นเรื่องที่อดคิดไม่ได้ต่างคนต่างเดินไปตามทางด้วยความเงียบเหงาเศร้าใจและคิดแต่เรื่องของความหมดหวังกันทั้งนั้นสำหรับผู้เขียนเองขอสารภาพตัวว่าไม่เป็นท่าเอาอย่างมากตลอดทางมีแต่ความรำพึงรำพันถึงความหมดหวังหมดที่พึ่งไม่มีที่อาศัยใดๆอีกแล้วเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาดังที่เคยเกิดอยู่เสมอไม่เว้นแต่ละวันระหว่างทางจากหนองผือถึงอำเภอพนานานิคมตลอดตามสายทางที่ไปนั้นราว600 เส้นแม้เช่นนั้นก็ไม่ได้สนใจว่าใกล้หรือไกลสิ่งที่สนใจอย่างฝังลึกก็คือความอาลัยอาวรณ์ยังไม่อยากให้ท่านจากไปในเวลานี้เพราะเป็นเวลาที่ตนกำลังอาการหนักมากเกี่ยวกับปัญหาทางภายในคิดวนไปเวียนมาก็มาลงเอยที่ความหมดหวังไม่มีทางสืบต่อกันได้เลยมีแต่คิดว่าต้องหมดหวังท่าเดียวอาการของท่านรู้สึกสงบมากตลอดทางที่ไกลแสนไกลไม่ได้แสดงอาการใดๆเลยเหมือนคนนอนหลับเราดีๆนี่เองทั้งที่ท่านไม่ได้หลับพอไปถึงสถานที่มีป่าไม้ร่มเย็นสำหรับคนหมู่มากก็ขออาราธนาท่านพักชั่วคราวสิ่งที่ไม่คาดฝันได้เกิดขึ้นอีกวาระหนึ่งจากความอดทนทนไม่ได้คือทั้งน่ารักทั้งน่าสงสารทั้งอะไรอ้อยอิงเวลาท่านถามออกมาว่ามาถึงไหนแล้วดังนี้ทำไมจึงไพเราะซาบซึ้งจับใจอนักหนาและเป็นเหมือนท่านไม่ได้เป็นอะไรเลยทูลหัวทูลกระหม่อมจอมไตรภพจะสลัดปัดทิ้งคนอนาถาที่กำลังหายใจอยู่แต่หัวใจจะขาดดิ้นอยู่ขณะนี้ไปเสียแล้วหรือดวงหทัยที่บริสุทธิ์ซึ่งเคยเต็มด้วยเมตตาอนุเคราะห์ให้พอหายใจได้ตลอดมาได้ถอดถอนกลับคืนสู่ความไม่มีอะไรเหลืออยู่หมดแล้วหรือขณะนั้นความรู้สึกได้เกิดขึ้นทันทีทันใดใครจะว่าเป็นบ้าก็ยอมรับว่าเป็นจริงในท่านอาจารย์องค์นี้เป็นบ้าขณะตายแทนท่านได้เลยโดยไม่มีอุทธรณ์ร้อนใจในชีวิตของตัวเอาเลยขอแต่ท่านแสดงความประสงค์จะเอาอะไรด้วยในตัวของเราจะไม่มีคำว่าเสียดายชีวิตเลยจะมีแต่คำว่าพร้อมอยู่แล้วที่จะพลีชีพทุกขณะเท่านั้นไม่มีคำเป็นอุปสรรคเข้ามาแฝงได้อย่างเด็ดขาดแต่สุดวิสัยแม้จะขอถวายอะไรท่านก็ไม่อาจรับได้เพราะในโลกธาตุนี้ต้องเดินสายทางเดียวกันไม่มีทางปลีกและออกจากคำว่าเกิดแล้วต้องตายจะเป็นอื่นไปไม่ได้เลยการออกเดินทางจากวัดหนองผือเริ่มแต่เวลาประมาณ9 นาฬิกามุ่งหน้าไปพักวัดบ้านผู้อำเภอพนานานิคมจังหวัดสกลนครชั่วระยะก่อนพอท่านหายเหนื่อยบ้างแล้วเดินทางต่อไปสกลนครไปถึงวัดบ้านผู้ราว17 นาฬิกากว่าๆยังไม่มืดการเดินทางกินเวลาหลายชั่วโมงเพราะเดินอ้อมเขาเพื่อความสะดวกสำหรับองค์ท่าน และคนแก่ที่พยายามตะเกียกตะกายตามส่งท่านมีมากทั้งหญิงทั้งชายพอไปถึงวัดบ้านผู้แล้วก็อาราธนาท่านเข้าพักที่ศาลาที่เตี้ยเพื่อสะดวกแก่การถวายการอุปถัมภ์รักษาตลอดประชาชนพระเนรที่มากราบเยี่ยมอาการท่านความสะดวกนับแต่วันอาราธนาท่านไปพักที่นั่นอาการมีแต่ทรุดลงโดยลำดับประชาชนพระเนรก็หลั่งไหลมามากเต็มไปหมดทั้งเช้าทั้งบ่ายและเย็นตลอดกลางคืนเพราะใครก็หิวกระหายอยากมาเห็นหน้าและกราบเยี่ยมท่านซึ่งจำนวนมากไม่เคยเห็นหน้าท่านเลยได้ยินแต่ชื่อเสียงกิตติศักดิ์พิธีคุณเล่าเลยกันว่าท่านเป็นพระอรหันต์ทั้งองค์ในสมัยปัจจุบันไม่สงสัยและกำลังจะนิพพานอยู่แล้วในเร็วๆนี้ใครมีวาสนาก็ได้เห็นท่านใครไม่มีวาสนาก็เกิดมาตายเปล่าจึงต่างก็อยากมากราบไหว้บูชาพอเป็นขวัญตาขวัญใจที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์กับโลกเขาทั้งคนอย่าให้เสียชาติวาสนาไปเปล่าๆเลยพอชาวันหลังท่านถามว่าเมื่อไรจะพาผมไปสกลนครผมไม่ได้ตั้งใจจะมาตายที่นี้ต้องพาผมไปสกลให้ได้อย่ารอไว้นานพระอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ท่านก็เรียนถวายว่ารอให้ท่านอาจารย์พอหายเหนื่อยบ้างแล้วจะอาราธนาไปสกลนครตามความประสงค์ท่านก็หยุดไปบ้างพอวันหลังก็เริ่มถามอีกทำนองที่เคยถามแล้วพระอาจารย์ก็เรียนถวายท่านท่านก็หยุดไปเป็นระยะวันหลังก็ถามอีกจะพาผมไปสกลเมื่อไรจะรอช้าจะไม่ทันเวลาที่อาราธนาท่านมาพักวัดนั้นราว10วันนับแต่เวลาล่วงไป 4-5 วันแล้วท่านเร่งให้พาท่านไปสกลนครวันหนึ่งหลายครั้งพระอาจารย์ทั้งหลายก็นิ่งบ้างเรียนถวายท่านบ้างท่านก็เร่งและดุบ้างว่าจะให้ผมตายอยู่ที่นี่เชียวหรือผมบอกแล้วแต่ต้นทางก่อนจะมาว่าผมจะไปตายที่สกลนครนี้ก็ชวนเต็มทีแล้วรีบพาผมไปอย่ารอนานใน3คืนสุดท้ายท่านเร่งใหญ่มีแต่จะให้พาไปสกลนครโดยถ่ายเดียวเฉพาะคืนสุดท้ายท่านไม่ยอมพักหลับเลยและเรียกพระมาด้วยอาการรีบด่วนเป็นเชิงบ่งบอกอย่างชัดแจ้งว่าท่านจะไม่สามารถทรงขันอยู่ต่อไปอีกได้ให้รีบพาท่านไปในคืนวันนั้นเพื่อทันกับเวลานอกจากนั้นยังบอกให้พระพยุงท่านนั่งขัดสมาธิหันหน้าไปทางสกลนครพอออกจากสมาธิก็บอกพระว่าให้เตรียมพาท่านไปสกลนครในคืนวันนั้นพวกเราต้องไปตามพระผู้ใหญ่มาเรียนท่านว่าพรุ่งนี้เช้าจะอาราธนาท่านไปสกลนครตามความประสงค์ท่านจึงสงบลงบ้างแต่ไม่ยอมนอนและบอกอย่างไม่ปิดบังด้วยว่าผมชวนเต็มที่แล้วจะรอต่อไปไม่ได้ถ้าได้ไปในคืนนี้ยิ่งเหมาะจะได้ทันกับเหตุการณ์ซึ่งกำลังเร่งรัดอยู่อย่างเต็มที่ผมไม่อยากจะแบกขันซึ่งเป็นไฟทั้งกองอยู่นี้อยู่นานอยากจะปล่อยทิ้งเสียให้หายกังวลในขันอันเป็นกองแห่งมหันตทุกข์ความกังวลอันใหญ่หลวงนี้ผมชวนเต็มที่แล้วพวกท่านยังไม่ทราบหรือว่าผมจะตายในเร็วๆนี้จะเอาผมไว้ให้ทรมานขันโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรอีกเหตุผลก็ได้ชี้แจงให้ฟังจนเป็นที่เข้าใจกันหมดแล้วถึงได้มาที่นี้แต่แล้วทำไมจึงยังขืนเอาผมมาอีกล่ะที่นี่เป็นสกลนครหรือทำไมไม่รีบพาผมไปจงรีบพาผมไปเดี๋ยวนี้รอไว้ทำไมกันอีกคนตายแล้วทำเป็นปลาร้าหรือน้ำปลาได้หรือผมบอกแล้วว่าเวลานี้ธาตุขันผมเต็มทนแล้วจะทนอยู่ต่อไปอีกไม่ได้ยังไม่มีใครสนใจฟังและปฏิบัติตามที่ผมบอกอยู่หรือคำพูดขนาดนี้ยังไม่พากันฟังเสียงเลยแล้วพวกท่านจะไปหาของจริงจากอะไรที่ไหนกันถ้ายังพากันดื้อทั้งที่ผมยังมีชีวิตอยู่แล้วไม่พากันเชื่อฟังต่อหน้าต่อตาเช่นนี้เวลาผมตายไปแล้วพวกท่านจะเป็นคนดีมีเหตุผลจากอะไรคำพูดทั้งหมดนี้ผมพูดในเหตุผลที่ตรองทราบว่าเป็นความจริงล้วนๆแล้วแต่พวกท่านยังขืนดื้อไม่ทำตามผมรู้สึกจะหมดความหวังกับพวกท่านในอนาคตว่าจะเป็นผู้สามารถทรงศาสนาไปได้ด้วยความมีเหตุผลได้อย่างไรกันท่านเอาหนักมากในคืนสุดท้ายทั้งไม่ยอมหลับนอนอีกด้วยที่ท่านไม่ยอมหลับนั้นอาจเป็นเพราะเวลาหลับไปน่ากลัวจะเตลิดเลยก็ได้พวกเราที่อยู่ด้วยกันมากต่อมากไม่มีใครสามารถทราบความมุ่งหมายท่านตอนนี้เลยต้องเดาเอามาลงถ้าผิดไปจากความจริงก็กรุณาอภัยด้วยตอนเช้าราว7นาฬิกากว่ากว่ารถแขวงการทางสกลนครก็มารับท่านพอดีโดยมีคุณแม่นุ่มชวานนท์เป็นผู้นำหน้า มาอาราธนานิมนต์ท่านให้ไปสุพรรณนครท่านก็รับคำทันทีมีเพียงพูดว่ารถมากี่คันจะพอกับพระเนรจำนวนมากซึ่งจะติดตามไปด้วยหรือเปล่าเท่านั้นเขาเรียนท่านว่ามีรถมา3คันแม้พระท่านไปไม่หมดก็จะขอมารับท่านไปจนหมดทุกองค์ที่ท่านประสงค์จะไปท่านทราบแล้วนี่พอฉันเสร็จแล้วหมอก็เตรียมฉีดยานอนหลับถวายท่านเพื่อกันความกระเทือนเวลารถวิ่งเพราะทางไม่ดีเลยสมัยนั้นครุขระเต็มไปด้วยหลุมด้วยบ่อพอฉีดยาถวายแล้วก็อาราธนาท่านขึ้นนอนบนแคร่หามออกไปขึ้นรถซึ่งจอดรออยู่ฝั่งทุ่งนาเข้ามารับให้ได้หลังจากฉีดยาถวายแล้วราว10นาทีท่านก็เริ่มหลับและเริ่มออกเดินทางตรงไปจังหวัดสกลนครถึงโน้นเที่ยงวันพอดีเมื่อถึงสกลนครเรียบร้อยแล้วก็อาราธนาท่านลงจากรถและขึ้นพักบนกุฏิวัดสุทาวาสโดยที่ท่านกำลังหลับอยู่และหลับไปจนถึงเที่ยงคืนคือ6ทุ่มจึงเริ่มตื่นพอตื่นจากหลับขึ้นมาไม่นานนักราวตีหนึ่งนาฬิกาอาการที่ท่านเคยพูดซ้ำๆซากๆให้บรรดาลูกศิษย์ที่ชักหูตึงและใจสับสนวุ่นวายฟังก็เริ่มแสดงให้เห็นชัดขึ้นทุกระยะเหมือนจะบอกว่านี่นะท่านทั้งหลายเห็นหรือยังที่ผมเคยบอกไม่หยุดปากว่าให้รีบพาผมมาสกลนครจะได้รีบปลดปล่อยสิ่งรกรุงรังที่เต็มไปด้วยมหันตทุกข์ออกให้หมดในเร็วๆนี้ซึ่งบัดนี้เริ่มแสดงอาการขึ้นมาแล้วถ้ายังไม่เห็นก็จงพากันดูและถ้าไม่เชื่อคำที่ผมบอกตลอดมาก็จงพากันฟังและดูเสียให้เต็มตาและคิดให้เต็มใจที่ผมพูดแล้วกับสิ่งที่กำลังเห็นประจักษ์ตาอยู่เวลานี้เป็นความจริงดังที่เคยพูดไว้หรือเปล่าต่อไปจงอย่าพากันเป็นพระหูกระทะตาไม่ไผ่ใจไม่มีความรู้สึกนึกคิดไตรตรองดังที่เคยเป็นมาแล้วจะเป็นคนใจจืดจางว่างเปล่าจากสติปัญญาเครื่องไตรตรองแล้วจะหาทางเอาตัวรอดไปไม่ได้เรื่องที่กำลังเกิดอยู่ขณะนี้เป็นต้นเหตุจงพากันคิดอ่านอย่านอนใจดังนี้ขณะที่ท่านเริ่มแสดงอาการลาขันคือพาราหเวปัญจขันธาอันเป็นกองมหันตทุกข์ในโลกสมุติที่นักปราชญ์ทั้งหลายไม่พึงปรารถนาอยากพบเห็นอีกต่อไปเป็นเวลาดึกสงัดปราศจากเสียงและผู้คนพลุกพล่านแต่ไม่นานนักก็เริ่มเห็นครูบาอาจารย์มีท่านเจ้าคุณธรรมเจดีวัดโพธิสมพรอุดรธานีเป็นต้นทยอยกันมากุฏิท่านด้วยอาการรีบร้อนนับแต่ขณะที่พระไปเรียกข่าวท่านอาจารย์ให้ทราบพระอาจารย์ทั้งหลายก็รีบพร้อมกันนั่งอย่างท่านที่เคยเห็นภายมาแล้วด้วยท่าอันสงบแต่ใจต่างมีความรุ่มร้อนอ่อนใจกระวนกระวายไปตามอาการที่กำลังแสดงอยู่อย่างสะดุดตาสะดุดใจไม่ลดละในขณะนั้นราวกับจะเตือนให้เห็นชัดว่าจะต้องผ่านไปนาทีใดนาทีหนึ่งในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนการนั่งดูอาการท่านนั่งเป็น3แถวแถวแรกเป็นพระผู้ใหญ่มีท่านเจ้าคุณธรรมเจดีเป็นประธานและพระอาจารย์รองลำดับออกมาจนถึงสามเณรต่างนั่งด้วยท่าอันสงบอย่างยิ่งตาจับจ้องมองดูอาการท่านราวกับว่าลืมแล้วหลับไม่ลงริมตาล่างเยิ้มไปด้วยน้ำตาที่สุดจะอดกลั้นด้วยความอาลัยอาวรณ์อย่าบอกไม่ถูกต่างตกอยู่ในตรอกแห่งความสิ้นหวังไม่มีทางแก้ไขหัวใจมีก็สูดลมไปพอถึงวันของเขาเท่านั้นองค์ท่านเบื้องต้นนอนสีหาสายญาติคือตะแคงข้างขวาแต่เห็นว่าท่านจะเหนื่อยเลยค่อยๆดึงหมอนที่หนุนอยู่ข้างหลังท่านออกนิดหนึ่งเลยกลายเป็นท่านอนหงายไปพอท่านรู้สึกก็พยายามขยับตัวกลับคืนท่าเดิมแต่ไม่สามารถทำได้เพราะหมดกำลังพระอาจารย์ใหญ่ก็ช่วยขยับหมอนที่หนุนหลังท่านเข้าไปแต่ดูอาการท่านรู้สึกเหนื่อยมากเลยต้องหยุดกลัวจะกระเทือนท่านมากไปดังนั้นการนอนท่านในวาระสุดท้ายจึงเป็นท่าหงายก็ไม่ใช่ท่าตะแคงข้างขวาก็ไม่เชิงเป็นเพียงท่าเอียงๆอยู่เท่านั้นเพราะสุดวิสัยที่จะแก้ไขได้อีกอาการท่านกำลังดำเนินไปอย่างไม่หยุดยั้งบรรดาศิษย์ซึ่งโดยมากมีแต่พระกับเณรคฤหัสถ์มีน้อยที่นั่งอาลัยอาวรณ์ด้วยความหมดหวังอยู่ขณะนั้นกระหนึ่งลืมหายใจไปตามๆกันพระจิตภาวะพะวงอยู่กับอาการท่านซึ่งกำลังแสดงอย่างเต็มที่เพื่อถึงวาระสุดท้ายอยู่แล้วลมหายใจท่านปรากฏค่อยอ่อนลงทุกทีและละเอียดไปตามๆกันผู้นั่งดูลืมกระพริบตาเพราะอาการท่านเต็มไปด้วยความหมดหวังอยู่แล้ว ลมค่อยอ่อนและช้าลงทุกทีจนแทบไม่ปรากฏวินาทีต่อไปลมก็ค่อยๆหายเงียบไปอย่างละเอียดสุขุมจนไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าท่านได้สิ้นไปแล้วแต่วินาทีใดเพราะอวัยวะทุกส่วนไม่ได้แสดงอาการผิดปกติเหมือนสามัญทั่วไปเคยเป็นกันต่างคนต่างสังเกตจ้องมองจนตาไม่กระพริบสุดท้ายก็ไม่ได้เรื่องพอให้สะดุดใจเลยว่าขณะท่านลาขันลาโลกที่เต็มไปด้วยความกังวลหม่นหมองคือขณะนั้นดังนี้พอเห็นท่าไม่ได้การท่านเจ้าคุณธรรมเจดีพูดเป็นเชิงไม่แน่ใจขึ้นมาว่าไม่ใช่ท่านสิ้นไปแล้วหรือพร้อมกับยกนาฬิกาขึ้นดูเวลาขณะนั้นเป็นเวลา 2:23 น.จึงได้ถือเวลานั้นเป็นเวลามรณภาพของท่านพอทราบว่าท่านสิ้นไปแล้วเท่านั้นมองดูพระเนนที่กำลังนั่งรุมล้อมท่านอยู่เป็นจำนวนมากเห็นแต่ความโศกเศร้าเหงาหงอยและน้ำตาบนใบหน้าที่ไหลซึมออกมาทั้งไอทั้งจามทั้งเสียงบ่นพึมพำไม่ได้ถ้อยได้ความใครอยู่ที่ไหนก็ได้ยินเสียงอุบอิบพึมพำทั่วบริเวณนั้นบรรยากาศเต็มไปด้วยความเงียบเหงาเศร้าใจยังบอกไม่ถูกเราก็เหลือทนท่านผู้อุ่นก็เหลือทนปรากฏว่าเหลือแต่ร่างครองตัวอยู่เวลานั้นต่างองค์ต่างนิ่งเงียบไปพักหนึ่งราวกับโลกธาตุได้ดับลงในขณะเดียวกับขณะที่ท่านอาจารย์ลาสมมุติคือขันก้าวเข้าสู่แดงเกษมไม่มีสมมุติความกังวลใดๆเข้าไปเกี่ยวข้องวุ่นวายอีกผู้เขียนแทบหัวอกจะแตกตายไปกับท่านจริงๆเวลานั้นทำให้รำพึงรำพันและอัดอั้นตันใจไปเสียทุกอย่างไม่มีทางคิดพอขยับขยายจิตที่กำลังว้าวุ่นขุ่นเป็นตมเป็นโคลนไปกับการจากไปของท่านพอให้เบาบางลงบ้างจากความแสนรักแสนอาลัยอาวรณ์ที่สุดจะกล่าวที่ท่านว่าตายทั้งเป็นเห็นจะได้แก่คนไม่เป็นท่าคนนั้นนั่นแหละพอความเงียบสางซาลงบ้างพระผู้ใหญ่ก็สั่งให้จัดที่นอนให้เรียบร้อยและอาราธนาท่านให้นอนอยู่กับที่ที่ท่านมรณภาพไปก่อนพรุ่งนี้เช้าค่อยพิจารณาปรึกษาหารือกันใหม่หลังจากนั้นครูบาอาจารย์พระเนนก็ทยอยกันออกจากห้องท่านลงไปอยู่ข้างล่างบ้างยังอยู่เฉลียงนอกห้องบ้างมีตะเกียงเจ้าพายุจุดอยู่อย่างสว่างสวยทั่วบริเวณแต่บรรดาศิษย์กลับมืดมนอนธการเหมือนมืดมิดปิดตาไม่รู้ทางออกทางเข้าทางไปทางมาราวกับถูกวางยาสลบให้ง่วงงุนวกเวียนอยู่ที่นั้นหนีไปไหนไม่ได้บางท่านเป็นลมเราจะสลบล้มลงสิ้นใจไปพร้อมกับขณะท่านสิ้นลมเหมือนอะไรอะไรก็สิ้นสุดไปตามท่านเสียสิ้นเวลานั้นเกิดความโกลาหลโอลมานแบบไม่มีใครช่วยใครได้อย่างลึกลับในสมาคมมหาวิโยคพัดพรากในยามดึกสงัดต่างองค์ต่างหุ่มง่ามรูปคลำไปตามความเซ่อซ่าลืมสติสตังไม่จะกำหนดทิศทางมืดแจ้งอะไรเลยเพราะอำนาจความเสียใจร้ายชิ้นดีที่เกิดจากความพลัดพรากแห่งดวงประทีปที่เคยให้ความสว่างสวยมาประจำชีวิตจิตใจได้ดับผู้สิ้นสุดลงปราศจากความอบอุ่นชุ่มเย็นเหมือนก่อนมาราวกับว่าทุกสิ่งได้ขาสะบั้นหันแหลกเป็นจุนวิจุนไปเสียสิ้นไม่มีสิ่งเป็นที่พึ่งพอเป็นที่หายใจได้เลยมันสุดมันมุดมันด้านมันตีตันอั้นสู้ไปเสียหมดภายในใจราวกับโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเป็นสาระพอเป็นที่เกาะของจิตผู้กำลังกระหายที่พึ่งได้อาศัยเกาะพอได้หายใจแม้เพียงวินาทีหนึ่งเลยทั้งที่สัตว์โลกทั่วไตรภพอาศัยการประจำพบกำเนิดตลอดมาแต่จิตเรามันอาภัพอับวาสนาเอาอย่างไรนักหนาจึงเห็นโลกธาตุเป็นเหมือนยาพิษเอาเสียหมดในเวลานั้นไม่อาจเป็นที่พึ่งได้ปรากฏแต่ท่านพระอาจารย์มั่นองค์เดียวเป็นชีวิตจิตใจเพื่อฝากอัดฝากธรรมเลือกฝากเป็นฝากตายทุกขณะลมหายใจเอาเลยส่วนพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์สาวกใจก็ไม่ปรากฏว่าประมาทหากแต่ท่านอยู่ลึกตามความรู้สึกในขณะนั้นไม่สามารถอาจเอื้อมรื้อฟื้นขึ้นมาเป็นที่พึ่งและเป็นสักขีพยานได้อย่างใจหวังเหมือนท่านอาจารย์มั่นซึ่งท่านอยู่ตื้นๆทั้งเห็นและซึมซาบถึงจิตใจอยู่ทุกขณะที่ฟังท่านอบรมชี้แจงข้ออัดข้อธรรมในเวลาสงสัยเรียนถามท่านไม่ว่าจะเป็นปัญหาชนิดใดที่ตนไม่สามารถแก้ไขได้โดยลำพังพอแบกมาเรียนถวายท่านและท่านเมตตาอนุเคราะห์ชี้แจงให้เท่านั้นเป็นตกไปในทันทีทันใดไม่ได้เผาลนหัวใจอยู่ต่อไปนานเลยนี้เป็นจุดที่สลักลึกลงในหัวใจ ทำให้เกิดความกระเทือนใจมากเวลาท่านพลัดพรากจากไปเพราะไม่สนใจคิดว่าจะมีใครแก้ได้นอกจากท่านเท่านั้นแล้วใครจะมามีแก่ใจเมตตาแก่เราและเราจะมีแก่ใจไปเรียนถามใครเล่านอกจากนับวันจะนั่งกอดเขาเฝ้าความโง่และกองทุนของตนอยู่เท่านั้นไม่มีทางออกอย่างง่ายๆเหมือนเวลาอยู่กับท่านคิดไปเท่าไรก็มีแต่ความอัดอั้นตันใจที่จะหาทางออกโดยลำพังอย่างปลอดภัยไร้ทุกข์ซึ่งไม่มีทางเอาเลยในความโง่ของตนขณะนั้นมีแต่ความระบมงมทุกข์อยู่ท่าเดียวนั่งอยู่เหมือนคนตายสิ้นท่าแห่งความคิดเพื่อเอาตัวรอดไม่มีความคิดใดที่จะพาไปสู่ความปลอดโปร่งโล่งใจได้เลยลืมเหน็ดลืมเหนื่อยลืมเวลาร่างรำพึงแบบคนตายทั้งที่ยังหายใจอยู่ในชีวิตของพระเพิ่งมีเพียงครั้งนี้เป็นชีวิตใจที่ขุ่นมัวกลัวทุกข์และว้าวุ่นเอาหนักหนาที่ปราศจากผู้เมตตาช่วยเหลือเป็นชีวิตที่มืดมิดปิดตายหาทางออกไม่ได้เอาเลยตาชะมึงไปเห็นองค์ท่านที่นอนปราศจากลมหายใจและความรู้สึกใดด้วยความสงบทีไรน้ำตาร่วงพลูยังไม่เป็นท่าทุกทีทางภายในลมสะอึกสะอื้นในหัวอกหนุนให้เกิดความตีบตันขึ้นมาปิดคอหอยแทบจะไปเสียในขณะนั้นมีสติระลึกขึ้นมาชั่วขณะว่าเราจะไม่ขาดใจตายไปกับท่านเดี๋ยวนี้เสียหรือพยายามพร่ำสอนตนว่าท่านตายไปด้วยความหมดห่วงหมดอาลัยอันเป็นเรื่องของกิเลสโดยสิ้นเชิงแต่เราตายไปด้วยความห่วงความอาลัยจะเป็นค่าศึกต่อตัวเองความอาลัยเสียดายและความตายของเราไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่เราและแก่ท่านเวลาท่านมีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้สั่งสอนให้เราคิดถึงท่านและตายกับท่านแบบนี้แบบนี้เป็นแบบที่แฝงอยู่กับโรคที่เขาใช้กันตลอดมาแม้จะมีธรรมในใจอันเป็นสาเหตุให้คิดถึงท่านแต่ก็ยังแฝงอยู่กับแบบของโรคที่เคยใช้กันยังไม่ค่อยเป็นประโยชน์สำหรับนักบวชเฉพาะอย่างยิ่งคือตัวเราที่กำลังมุ่งทำขั้นนั้นอยู่อย่างเต็มใจจึงไม่ควรคิดอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตฉะนั้นความคิดถึงแบบนี้จึงยังไม่เข้ากับธรรมเหล่านี้ได้สนิทสิ่งที่จะเข้ากันได้สนิทคือการปฏิบัติตนตามคำสอนที่ท่านอาจารย์สอนไว้แล้วอย่างไรด้วยความถูกต้องแม่นยำนั่นเป็นความคิดถึงท่านโดยถูกต้องแม้จะตายเพราะการทรมานตนตามหลักธรรมก็ชื่อว่าตายอย่างถูกต้องควรคิดและปฏิบัติตนตามแบบนี้จะสมกับว่าเรามาศึกษากับท่านเพื่อเหตุเพื่อผลอย่าทำความอาลัยเสียดายท่านแบบโลกมาขวางธรรมจะเป็นเสี้ยนน้ำแก่ตัวเปล่าๆจึงพอได้สติสตางค์คิดน้อมเอาธรรมยับยั้งชโลมใจที่กำลังถูกมรสุมพัดผันทั้งดวงและพอมีชีวิตรอดมาได้ไม่จมลงด้วยแบบไม่เป็นท่าเสียแต่ครั้งนั้นพอรุ่งเช้าทั้งพระผู้ใหญ่ทั้งข้าราชการทุกแผนกในตัวจังหวัดทราบข่าวมรณภาพของท่านอาจารย์ต่างก็รีบออกมากราบเยี่ยมศพท่านและปรึกษาหารือกิจการเกี่ยวกับศพท่านว่าจะควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อความเหมาะสมและเป็นการถวายเกียรติโดยควรแก่ฐานะที่ท่านเป็นพระอาจารย์องค์สำคัญที่ประชาชนเคารพเลื่อมใสมากแทบทั่วประเทศไทยพร้อมกับนำเรื่องท่านไปออกข่าวทางวิทยุและหนังสือพิมพ์เพื่อประชาชนที่เป็นลูกศิษย์และท่านที่เคารพเลื่อมใสในท่านซึ่งอยู่ในที่ต่างๆทั้งใกล้และไกลได้ทราบไปทั่วกันพอข่าวท่านมรณภาพกระจายไปถึงไหนทั้งประชาชนและพระเนนทั้งใกล้และไกลต่างพากำลังไหลมากราบเยี่ยมศพท่านถึงที่นั้นไม่ได้ขาดนับแต่วันมรณภาพจนถึงวันถวายชาปนกิจศพท่านทั้งที่มากราบและมาค้างคืนโดยมากที่มาจากทางไกลก็จำต้องค้างคืนเพราะการคมนาคมไม่ค่อยสะดวกเหมือนทุกวันนี้วัตถุทยทานที่ต่างท่านต่างนำมาถวายบูชาท่านนี้มากต่อมากจนเหลือหูเหลือตาไม่อาจชนะนานับได้นับแต่วันท่านเริ่มออกมาพักที่วัดบ้านผู้อำเภอพรรณนานิคมเครื่องทยทานที่มีผู้ศรัทธาในท่านนำมาถวายบูชาไม่ได้ขาดเลยเหมือนน้ำเหมือนท่าที่ไหลรินในฤดูฝนฉะนั้นตามปกติเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่เป็นผู้มีอติเรกลาภมากอยู่แล้วไม่ว่าท่านจะพักในป่าในเขาหรือในที่เช่นไรย่อมมีเทวบุตรเทวธิดาผู้ใจบุญพยายามขวนขวายและร่นด้านซอกซอนเข้าไปถวายท่านจนได้ปกตินิสัยท่านเป็นนักเสียสละอยู่แล้วมีมาได้มาเท่าไรท่านบำเพ็ญทานสงเคราะห์ไปเรื่อยๆไม่มีคำว่าตรณีที่เหนียวหรือเสียดายไม่ว่าวัตถุชนิดไร มีราคาต่ำหรือสูงท่านให้ทานได้เสมอกันหมดพูดถึงความจนของพระก็น่าจะไม่มีท่านผู้ใดจนไปกว่าท่านการได้มาก็รู้สึกเด่นอยู่มากแต่ทางเข้าคือได้มากับทางออกคือการบริจาคทานรู้สึกกว้างเท่ากันหรือทางออกอาจกว้างกว่าเสียอีกเราพอทราบได้เวลาได้มาแล้วไม่กี่วันท่านให้ทานไปหมดเวลาไม่มีมาแต่บางโอกาสท่านอาจคิดอยากสงเคราะห์ผู้อื่นอยู่บ้างตามนิสัยเป็นเพียงท่านไม่ออกปากพูดเท่านั้นท่านไปพักที่ใดวัดแถวใกล้เคียงจะได้รับการสงเคราะห์โดยทั่วถึงฉะนั้นแม้ท่านมรณภาพแล้วข่าวไปถึงไหนศรัทธาญาติโยมก็มักจะมาถึงนั้นพร้อมทั้งเครื่องบริจาคติดตัวมาด้วยเวลาตั้งศพท่านไว้ศาลาวัดสุทธาวาสจึงมีท่านผู้ศรัทธามาบริจาคทำบุญไม่ได้ขาดศพท่านทั้งฝ่ายพระผู้ใหญ่และข้าราชการเห็นต้องกันว่าควรเก็บไว้จนถึงเดือน3ข้างขึ้นคือต้นปีพ.ศ. 2493ค่อยถวายชาปนกิจศพท่านด้วยเหตุนี้จึงได้พร้อมกันจัดหีบถาวรเพื่อบรรจุศพท่านในวันต่อมาเวลาบ่าย 4 โมงประชาชนพระเนนจำนวนมากมายพร้อมกันส่งน้ำศพท่านเสร็จแล้วใช้ผ้าขาวพับห่อพันองค์ท่านหลายชั้นภายนอกจีวรที่ครองถวายเรียบร้อยแล้วอาราธนาเข้าในหีบศพถาวรหลังจากนั้นคณะศรัทธามากท่านมีท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์เป็นประธานปรึกษากันตกลงจัดให้มีการสวดมนต์ถวายท่านทุกคืนและมีการแสดงธรรมด้วยในวาระเดียวกันส่วนหีบศพท่านด้านหน้าปิดด้วยกระจกเพื่อท่านผู้มาแต่ไกลยังไม่เห็นองค์ท่านประสงค์อยากดูย่อมเป็นความสะดวกไม่เสียใจว่ามาถึงแล้วไม่ได้เห็นท่านการสวดมนต์ถวายท่านมีประชาชนและพระเนนมาร่วมพิธีวันละมากๆงานคราวนี้ได้เห็นน้ำใจพี่น้องชาวสุพรรณนครเราทั้งท่านข้าราชการทุกแผนกตลอดพ่อค้าประชาชนทั่วหน้ากันที่มีศรัทธาแข็งแรงและห้าวหาญในการบริจาคและเอาการเอางานในธุระหน้าที่ไม่มีความย่อท้ออ่อนแอเลยนับแต่วันท่านอาจารย์ไปถึงและมรณภาพจนถึงวันงานถวายชาปนกิจศพท่านพี่น้องชาวสกลนครเราต่างวิ่งเต้นขวนขวายที่จะให้พระเนนได้รับความสะดวกในปัจจัย4และกิจการใหญ่โตที่ขวางหน้าอยู่ให้สำเร็จไปด้วยดีและมีเกียรติโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยและสิ้นเปลืองใดๆทั้งสิ้นพระมากมายที่มากราบนมัสการเยี่ยมศพท่านอาจารย์ในระหว่างก่อนจะถึงวันงานเป็นเวลา3เดือนและพระเนนอยู่ประจำเพื่อดูแลกิจการจำนวนเป็นร้อยขึ้นไปพี่น้องทั้งหลายไม่ได้ย่อท้อทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยต่างพร้อมใจกันมีศรัทธาใส่บาตรจนกว่าพระเนนจำนวนมากจะผ่านไปหมดทุกองค์แค่เป็นลมแม้เช่นนั้นก็ไม่ยอมลดละความเพียรคงพร้อมกันพยายามโดยสม่ำเสมออาหารบิณฑบาตไม่เคยบกพร่องเลยมีแต่เหลือเฟือตลอดสายไม่ว่าพระเนนจะมาเพิ่มมากเพียงไรไม่มีวิตกวิจารณ์ว่าอาหารจะบกพร่องขาดเขินผู้เขียนเห็นด้วยตาตัวเองตลอดงานจึงอดที่จะจารึกความดีงามและความพร้อมเพรียงสามัคคีของพี่น้องลงสู่จิตใจอย่างลึกไม่มีวันหลงลืมนี้ได้ผู้เขียนไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้เห็นความอดทนความทนทานความเสียสละทุกด้านของพี่น้องดังกล่าวขนาดนี้พอเห็นแล้วถึงจำถึงใจจำติดตาติดใจไม่ลืมเลยจึงขอชมเชยสรรเสริญพี่น้องชาวสกลนครเราไว้ในที่นี้ด้วยว่าเป็นศรัทธาแม่เหล็กไม่มีย่อหย่อนอ่อนกำลังต่อภาระหน้าที่ทุกด้านในการนี้ผู้เขียนมีความอบอุ่นไว้วางใจอย่างฝังลึกตลอดมานับแต่ได้เห็นเหตุการณ์สำคัญครั้งนั้นมาแล้วด้วยตาตัวเองจึงขอจารึกไว้ในใจตลอดจนอวสานไม่มีวันหลงลืมเลยพระเนนที่มาช่วยดูแลงานที่ควรทำเพื่อเตรียมรับท่านที่มาในงานโดยมีคฤหัสถ์ญาติโยมเป็นแรงงานก็น่าเห็นใจทั้งสองฝ่ายเพราะเพียงระหว่างที่ยังไม่ถึงวันงานก็มีพระเนนมากอยู่แล้วยิ่งถึงวันงานเข้าจริงๆได้กะการกันไว้ว่าทั้งพระเนนและคฤหัสถ์ที่จะมาในงานนี้ต้องเป็นจำนวนหมื่นขึ้นไปฉะนั้นจำต้องพากันเตรียมจัดทำปารัมภ์ต่างๆทั้งที่พักทั้งโรงครัวไว้มากเท่าที่จะมากได้เพื่อความสะดวกในงานซึ่งเป็นงานใหญ่และมีประชาชนจะมาร่วมเป็นจำนวนมากโดยเริ่มงานตั้งแต่ท่านเริ่มมรณภาพไปจนถึงวันงานก็พอดีพอจวนวันงานจะมาถึงพระเนนและประชาชนนับวันหลั่งไหลมาทุกทิศทุกทางทั้งใกล้ทั้งไกลจนเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับแทบเป็นลมรับไม่หวาดไม่ไหวจวนวันเข้าเท่าไรยิ่งล้นไหลกันมา จนหาที่พักให้ไม่ได้พอกับจำนวนคนและพระเนนที่มาพอถึงวันงานเข้าจริงๆบริเวณวัดทั้งกุฏิทั้งป่ากว้างๆในวัดเต็มไปด้วยพระเนนที่มาจากที่ต่างๆมองดูกดขาวเปรี้ยไปทั้งป่าเฉพาะภายในวัดสุทาวาสมีพระเนนทั้งหมดในวันงานกว่า800ที่พักอยู่ตามวัดต่างๆพอไปมาหาสู่งานได้สะดวกมีจำนวนมากพอดูเมื่อรวมพระเนนที่มาในงานทั้งพักในวัดและนอกวัดมีจำนวนกว่า 1,000 รูปส่วนคฤหัสถ์ญาติโยมที่พักอยู่ในวัดก็นับไม่ไหวเพราะเหลือหูเหลือตาที่จะนับอ่านได้ที่พักอยู่ตามร่มไม้ทุ่งนาก็มีแยะที่พักอยู่ในตัวเมืองก็มากตามโรงแรมต่างๆเต็มไปหมดจนไม่มีโรงแรมให้พักพอกับจำนวนคนเวลามารวมในงานแล้วนับไม่ได้เพียงค่าคะเนเอาประมาณหลายหมื่นแต่แปลกและน่าอัศจรรย์อยู่อย่างหนึ่งที่ไม่มีเสียงดังสมคนมากมายเหมือนงานทั้งหลายที่เคยมีกันได้ยินเฉพาะเครื่องกระจายเสียงที่ทำการโฆษณาประจำงานในเรื่องต่างๆซึ่งเกี่ยวกับงานของวัดเท่านั้นงานนี้ไม่มีมหรสพครบงานใดๆทั้งสิ้นเพราะเป็นงานกรรมฐานล้วนๆเครื่องทายทานที่ประชาชนต่างมีศรัทธานำมาสมโภชโมทนาช่วยเหลือในงานนี้อยากจะพูดว่ากองเท่าภูเขาลูกย่อยๆเรานี่เองข้าว400กระสอบอาหาร40 400รถยนต์ที่ทางท่านต่างขนมาด้วยกำลังศรัทธาอย่างไม่อัดไม่อั้นผ้าที่นำมาเพื่อถวายบางสกุลอุทิศส่วนกุศลถวายท่านอาจารย์ก็อยากจะพูดว่ากองใหญ่ยิ่งกว่าโรงงานทอผ้าเสียอีกซึ่งผู้เขียนก็ไม่เคยไปเห็นโรงงานทอผ้าเลยไม่ทราบว่าใหญ่โตขนาดไหนแต่กองผ้าของคณะศรัทธาทั้งแผ่นดินที่ต่างท่านต่างนำมานี้รู้สึกมากกว่านั้นจึงกล้าเดาด้วยความกล้าหาญไม่กลัวผิดตอนนี้ขออภัยท่านผู้อ่านมากๆด้วยผู้เขียนชักเพ้อไปเพราะความภูมิใจในทายทานของท่านนักใจบุญทั้งหลายไม่นึกว่าคนไทยเราจะเป็นนักใจบุญถึงขนาดนั้นเห็นเครื่องแสดงน้ำใจออกมาแล้วจึงอัศจรรย์ท่านศรัทธาทั้งหลายมาจนบัดนี้ว่าคนไทยเราเป็นนักเสียสละนักสังฆาวัตถุคือนักให้ทานอย่างไม่อั้นไม่เสียดายฉะนั้นเมืองไทยเราแม้จะเป็นเมืองเล็กในสายตาของเมืองใหญ่ทั้งหลายแต่การเสียสละให้ทานด้วยศรัทธาด้วยความเมตตานี้แม้แต่เมืองใหญ่ๆก็สู้ไม่ได้สมกับเมืองไทยเป็นเมืองพุทธศาสนาที่สั่งสอนคนให้มีความเมตตาต่อกันเมืองไทยเราจึงเป็นเมืองของคนมีอัธยาศัยกว้างขวางไม่คับแคบปีกตันตลอดมาแต่ดึกดำบรรพ์งานนี้ก็เช่นกันเป็นงานที่สมบูรณ์พลผลเสียทุกอย่างจากบรรดาศรัทธาผู้เสียสละทั้งหลายต่างมาบริจาคให้ทานอย่างไม่อั้นหม้อข้าวหม้อแกงอาหารคาวหวานต่างๆเห็นแล้วเลยน่ากลัวมากกว่าจะน่าฉันเพราะใหญ่โตมากหิ้วคนเดียวไม่ไหวต้องช่วยกันหิ้วหรือหามเข้ามาสู่ปรัมภ์ที่พระท่านฉันทำเลที่ฉันต้องจัดหลายแห่งละประมาณ30ถึง40องค์บ้าง50ถึง60องค์บ้างทั่วไปหมดตามกุฎีพระเถระบ้างแห่งละ9ถึง10องค์แต่สะดวกในการจัดแจกอาหารที่ไม่ต้องจัดสำรับให้วุ่นวายและสิ้นเปลืองสำรับและถ้วยชามเพราะมีแต่พระกรรมฐานเสียมากราว 90% ที่ต้องจัดสำรับถวายก็มีพระผู้ใหญ่ฝ่ายปกครองและพระผู้ติดตามไม่มากนักเมื่อยกหม้อข้าวหม้อแกงถวายพระท่านแล้วก็จัดใส่บาตรกันเองข้าวหวานรวมลงในบาตรใบเดียวเท่านั้นเพราะปกติท่านเคยฉันสำรวมอยู่แล้วอาหารมีมากจนเหลือเฟือตลอดงานไม่มีอดอยากขาดแคลนเลยด้วยอำนาจศรัทธาของพุทธศาสนิกชนและอำนาจบารมีท่านอาจารย์มั่นท่านคุ้มครองรักษาไม่เคยปรากฏว่ามีการดื่มเหล้าเมาสุราและทะเลาะวิวาทฆ่าตีและฉกลักขโมยปล้นจี้สิ่งของของกันและกันเลยเมื่อเก็บสิ่งของที่มีผู้ทำตกหายได้ก็นำไปมอบกองโฆษณาให้ประกาศหาเจ้าของถ้าเป็นสิ่งของมีค่าผู้โฆษณาไม่บอกรูปลักษณะเป็นเพียงประกาศให้ทราบว่าของมีค่าของท่านผู้ใดตกหายเชิญมาติดต่อแสดงหลักฐานที่กองโฆษณาถ้ารูปลักษณะตรงกันแล้วก็มอบให้เจ้าของไปถ้าเป็นสิ่งของธรรมดาก็บอกชื่อสิ่งของหรือรูปลักษณะให้เจ้าของมารับเอาไปถ้าเป็นเงินก็บอกแต่เพียงว่าเงินตกหายไม่บอกจำนวนหรือสิ่งบรรจุเงินเช่นกระเป๋าเป็นต้นให้เจ้าของมาบอกจำนวนและสิ่งของบรรจุเอาเองเมื่อบอกได้ถูกต้องก็มอบให้เจ้าของไปตามธรรมเนียมงานนี้มี3คืนกับ4วันและงานนี้เป็นงานที่แปลกและอัศจรรย์เป็นพิเศษคือคนมามากกว่ามากแต่ไม่มีการส่งเสียงหนึ่งไม่ทะเลาะวิวาทฆ่าตีกันหนึ่ง ไม่มีการขโมยของกันล้วงกระเป๋ากันหนึ่งเก็บสิ่งของมีค่าได้ยังอุตส่าห์นำไปมอบให้เจ้าหน้าที่กองโฆษณาหนึ่งไม่มีคนดื่มเหล้าเมาสุรามาอารวาสเกะกะในบริเวณงานหนึ่งพระเนนก็สงบเสงี่ยมงามตาหน้าเคารพเลื่อมใสหนึ่งแต่ละข้อยากจะมีในงานหนึ่งๆจึงอดจะเรียกว่าเป็นงานแปลกมิได้ตอนกลางคืนราวสองทุ่มมีการสวดมนต์และมาติกาบางสกุลถวายท่านทุกคืนและมีการแสดงธรรมทุกคืนตอนเช้าหลังจากฉันเสร็จแล้วมีการมาติกาบางสกุลไปเรื่อยๆค่อยๆมีกำหนดเวลาตายตัวนักเพราะศรัทธาและพระเนรมีมากถ้าจะรอทำตามเวลาคงไม่ทันกับเหตุการณ์ดังนั้นจึงเปิดโอกาสให้ตามแต่ท่านผู้ใดจะมีศรัทธานิมนต์พระมากน้อยได้ตามกำลังและเวลาที่ต้องการการนิมนต์พระต้องผ่านทางกองโฆษณาทำหน้าที่แทนถ้าจะเที่ยวตามนิมนต์เป็นไม่เจอพระองค์ที่ต้องการเพราะพระมากสมมากที่จำต้องนิมนต์ทางเครื่องกระจายเสียงเลยเห็นว่าเป็นความสะดวกกว่าเพราะรายชื่อของพระเนรที่มาในงานทางกองบัญชีพระได้จดชื่อได้ฉายาท่านไว้พร้อมแล้วแต่ขณะท่านมาถึงวัดทีแรกทั้งนี้เนื่องจากกองโฆษณาได้ประกาศอยู่เสมอว่าพระเนนอคันตุกะที่เข้ามาในงานขอนิมนต์ไปแจ้งรายชื่อและฉายาที่กองโฆษณาทุกรูปไปมีเจ้าหน้าที่เตรียมรอคอยอยู่พร้อมแล้วเพื่อสนับสนุนพระเนนที่มาในงานนี้เวลานิมนต์ในกิจธุระจะได้ถูกกับชื่อและฉายาของพระเนนองค์นั้นการบิณฑบาตของท่านในงานนี้นอกจากวันงานท่านไปตามหมู่บ้านต่างๆแถวนั้นและไปในเมืองวันงานคณะสัทธาทั้งหลายอาราธนานิมนต์ท่านรับบิณฑบาตตามบริเวณงานนอกวัดบ้างในวัดบ้างหลายแห่งที่สัทธาเตรียมใส่บาตรท่านงานนี้ท่านทำพิธีเปิดมีกำหนด3คืนกับ4วันซึ่งเริ่มแต่วันขึ้น10ค่ำเดือน3ถวายชาปนกิจศพท่านคืนของวันขึ้น13ค่ำราว6ทุ่มพอรุ่งเช้าของวันขึ้น14ค่ำก็เป็นวันเก็บอัฐิท่านส่วนวันที่และเดือนอะไรนั้นจำไม่ค่อยได้กรุณานำไปเทียบกับปฏิทินร้อยปีอาจพอทราบได้การดำเนินงานเกี่ยวกับมาติกาบางสกุลอุทิศถวายท่านนั้นเริ่มมาแต่วันเริ่มงานเรื่อยมาทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีกำหนดตายตัวดังที่เรียนมาบ้างแล้วเพราะท่านที่ศรัทธาจะถวายบางสกุลนี้มากต่อมาจะรอให้ทำตามกำหนดเวลารู้สึกไม่สะดวกเพราะท่านที่มาในงานโดยมากมาจากที่ไกลๆกันทั้งนั้นเมื่อมาถึงควรจะทำได้เมื่อไรควรเปิดโอกาสให้บำเพ็ญตามความสะดวกท่านผู้ใดต้องการพระหรือเนนจำนวนเท่าไรก็ติดต่อกับหน่วยโฆษณาให้อาราธนานิมนต์ให้รู้สึกเป็นความสะดวกและได้ถือปฏิบัติทำนองนี้ตลอดงานส่วนเมนเป็นที่บรรจุศพท่านได้จัดขึ้นในบริเวณที่พระโบสถ์อยู่เวลานี้รู้สึกสวยงามมากสมเกียรติทำเป็นจตุรมุขมีลวดลายแปลกประหลาดมากผู้เขียนไม่ชำนาญในรูปลักษณะตลอดชื่อของลวดลายต่างๆที่ในช่างผู้ชำนาญงานทำถวายท่านถ้าจำไม่ผิดวันขึ้น11ค่ำเป็นวันอาราธนาท่านไปสู่เมนก่อนหน้าเล็กน้อยบรรดาลูกศิษย์ทั้งพระและประชาชนได้พร้อมกันทำวัดขอขมาโทษท่านเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นก็อาราธนาไปสู่เมนตอนนี้คงอดทนไม่ไหวได้เกิดโกลาหลวุ่นวายกันขึ้นอีกจนได้คราวนี้เป็นคณะลูกศิษย์ฝ่ายคารวาสหญิงชายพอเริ่มอาราธนาท่านเคลื่อนที่ไปสู่เมนต่างมีอากัปกิริยาที่ไม่ค่อยเฉียบใสขึ้นมาในขณะนั้นน้ำหูน้ำตากิริยาเศร้าโศกและเสียงร้องไห้เริ่มแสดงออกเป็นลำดับนับแต่ขณะท่านเคลื่อนจากที่ไปสู่เมนรู้สึกวุ่นวายสับสนพอดูในสังคมแห่งความวิโยคพลัดพรากจากไปแห่งท่านผู้มีบุญหนาเมตตารามหาสมุทรสุดขอบเขตไม่มีประมาณบรรดาลูกศิษย์บริวารต่างร้องไห้ด้วยความอาลัยเสียดายเพราะครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายในการพลัดพรากจากร่างกายหายสูญความสมมติที่เคยก่อภพก่อชาติพาให้ได้นามว่าเกิดแก่เจ็บตายต่อกันเป็นสายยาวเหยียดไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลายท่านอาจารย์ได้ทำลายกงกรรมของวัฏจักรเสียสิ้นแล้วบัดนี้ก้าวเข้าสู่เมืองแก้วอันประเสริฐคือพระนิพพานไม่มีวันกลับมาวุ่นวายกับกองสังขารอันเป็นสถานที่หลังน้ำตาอีกต่อไปบรรดาลูกศิษย์ที่ร้องไห้ถึงท่านครั้งนี้เพราะความเคารพรักเสียดายที่ได้เคยประสิทธิ์ประสาทธรรมโสดสงเกราะประพรมดวงใจให้หายง่วงเหงาเมามัวพอมีสติระลึกบาปบุญได้ก็ระลึกถึงพระคุณท่านอยากได้ไว้เป็นแก้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจต่อไปอีกต่อเมื่อสุดวิสัยจะห้ามได้จึงขอถวายน้ำใจ เป็นความอาลัยรักด้วยน้ำตาเป็นเครื่องสักการบูชาว่าคณะลูกศิษย์เหล่านี้บุญน้อยแต่ยังมีวาสนาบารมีได้มาพบเห็นในคราวพระพ่าจาไปของท่านผู้ทรงมหาคุณบุญหลักศักดิ์ยิ่งเป็นผู้สิ้นกิเลสถึงความวิเศษศักดิ์สิทธิ์สมัยปัจจุบันที่แสนหาได้ยากนานๆถึงจะได้พบเห็นเป็นขวัญตาขวัญใจที่ใฝ่ฝันมานานสักองค์หนึ่งแม้ท่านได้ผ่านพ้นกองทุกข์ในสงสารถึงพระนิพพานอันเป็นบรมสุขแล้วก็ขออาราธนาเมตตาโปรดโสดสงมวลสัตว์ผู้ยากจนซึ่งกำลังตกอยู่ในความสุดวิสัยได้แต่พากันร้องไห้พิไรรำพันถึงอยู่เวลานี้บ้างเถิดเจ้าพระคุณบุญร่นฝังซึ่งฝังเพชรไว้ในหัวใจเมื่อใดพวกข้าพเจ้าทั้งหลายจะพอมีทางรอดตาข่ายแห่งมารได้มีวาสนาถึงพระนิพพานตามพระคุณท่านก็ไม่มีทางทราบได้เพราะกรรมหนักกรรมหนาเกิดมาอภัพวาสนาจึงเพียงได้มาชมบารมีพระคุณท่านเป็นขวัญใจบูชาไว้ด้วยน้ำตาดังที่เป็นอยู่ขณะนี้แหละเหล่านี้เป็นคำร้องไห้วิงวอนปรารถนาของพุทธบริษัททั้งหลายที่แสนอาลัยเสียดายในความพัดพรากจากไปของท่านจนศพท่านที่อาราธนาเข้าสู่เมนเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาการที่หน้าเวทนาสงสารเหล่านั้นจึงค่อยๆสงบลงพอได้เวลาที่กำหนดไว้6ทุ่มคือเที่ยงคืนก็พร้อมกันเริ่มถวายเพลิงจริงแต่ผู้คนในขณะนั้นประหนึ่งจะล้นแผ่นดินแออัดยัดเยียดเปียกเศษกันจนจะหาทางเดินไม่ได้เพราะต่างคนต่างมุ่งอยากดูอยากเห็นท่านในวาระสุดท้ายเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ใจไปนานฉะนั้นจึงพากันเฝ้ารออยู่จนถึงเวลาที่กำหนดไว้พอถึงเวลาถวายเพลิงท่านจริงขณะนั้นปรากฏมีเมฆก้อนหนึ่งขนาดย่อมย่อมไหลผ่านเข้ามาและโปรยละอองฝนลงมาเพียงเบาพร้อมกับขณะที่ไฟเริ่มแสดงเปลวและโปรยอยู่ประมาณ15นาทีเมฆก็ค่อยๆจางหายไปในท่ามกลางแห่งความสว่างแห่งแสงพระจันทร์ข้างขึ้นจึงเป็นที่น่าประหลาดและอัศจรรย์อย่างสุดจะคาดจะเดาได้ถูกว่าทำไมจึงโดนบันดาลให้เห็นเป็นความแปลกหูแปลกตาขึ้นมาในท่ามกลางความสว่างแห่งแสงเด่นเช่นนั้นเพราะปกติฟ้าก็แจ้งขาวดาวสว่างในฤดูแล้งธรรมดาเราดีๆนี่เองแต่พอถึงเวลาเข้าจริงๆมีเมฆลอยมาและมีละอองฝนโปรยปลายลงมาทำให้แปลกตาสะดุดใจและลึกไว้ไม่ลืมจนบัดนี้เหตุการณ์ทั้งนี้บรรดาท่านที่อยู่ในวงงานขณะนั้นไม่มีใครกล้าปฏิเสธได้ว่าไม่จริงเรื่องไม่ได้เป็นไปในทางนั้นเป็นแต่ผู้เขียนอุตริขึ้นมาเองเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ผู้เขียนประสบมาเองอย่างประจักษ์ตาและสะดุดใจตลอดมาพอท่านที่อยู่ในวงงานขณะนั้นได้อ่านตอนนี้อย่างไรต้องเพิ่มความจำและความสะดุดใจขึ้นมาในทันทีว่าเหตุการณ์ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆการถวายเพลิงท่านไม่ได้ถวายด้วยเฟิร์นหรือถ่านดังที่เคยทำกันมาแต่ถวายด้วยไม้จันทร์ที่มีกลิ่นหอมซึ่งประธานศิษย์ท่านผู้เคารพเลื่อมใสในท่านสั่งมาจากฝั่งแม่น้ำโขงประเทศลาวเป็นพิเศษจนเพียงพอกับความต้องการและผสมด้วยธูปหอมเป็นเชื้อเพลิงตลอดสายผลเป็นความเรียบร้อยเช่นเดียวกับที่เผาด้วยเฟิร์นหรือถ่านนับแต่ขณะเริ่มถวายเพลิงท่านได้มีกรรมการทั้งพระและฆราวาสคอยดูแลกิจการอยู่เป็นประจำตลอดงานนั้นและมีการรักษาอยู่ตลอดไปจนถึงเวลาเก็บอัฐิท่านเวลา9นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นก็เริ่มเก็บอัฐิท่านและแจกไปตามจังหวัดต่างๆที่มีผู้มาในงานนี้เพื่อนำไปเป็นสมบัติกลางโดยมอบกับพระในนามของจังหวัดนั้นเชิญไปบรรจุไว้ในสถานที่ต่างๆตามแต่จะเห็นควรส่วนประชาชนก็มีการแจกเหมือนกันแต่คนมากกว่ามากไม่อาจปฏิบัติได้โดยทั่วถึงเท่าที่จำได้ผู้มาในนามของจังหวัดนั้นๆและได้รับแจกอธิท่านไปมี20กว่าจังหวัดตอนเก็บอธิท่านเพิ่งผ่านไปนั้นก็น่าสงสารประชาชนอย่างพูดไม่ออกบอกไม่ถูกอีกกว่าระหนึ่งซึ่งทำให้ประทับตาประทับใจอย่างมากคือพอคณะกรรมการเก็บอธิท่านเสร็จเรียบร้อยลงเท่านั้นผู้คนชายหญิงต่างชุลมุนวุ่นวายกันเข้าเก็บกวาดเอาเท่าละฐานที่เศษเหลือจากที่เก็บแล้วไปสักการะบูชาได้คนละเล็กละน้อยจนสถานที่นั้นเตียนเกลี้ยงยิ่งกว่าล้างด้วยน้ำและเช็ดถูให้เกลี้ยงเสียอีกพอได้ออกมาต่างคนต่างยิ้มแย้มแจ่มใสดีใจยังบอกไม่ถูกเหมือนตัวจะเหาะลอยในขณะนั้นมองดูในมือต่างคนต่างกำแน่นราวกับจะมีใครๆมาแย่งชิงเอาดวงใจในกำมือไปเสียฉะนั้น